składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 lipca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wiemy, kiedy dokładnie wybierzemy swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku. Są zarzuty po marcowym śmiertelnym wypadku w Białce Tatrzańskiej. Na 70-latkę przewróciła się wtedy drewniana brama. 2000 kamer osobistych trafi do policjantów. Nie jest to tak, że rejestrujemy wszystko przez cały okres służby. Proszę też, aby obywatele nie obawiali się, że każda rozmowa z funkcjonariuszem policji jest nagrywana. Dokładnie za 10 miesięcy Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do Europarlamentu. Wybory odbędą się 26 maja przyszłego roku, mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak w odpowiedzi na pytanie senatora PiS Jerzego Czerwińskiego w czasie senackiej debaty. Okres wyborczy jest od 23 maja do 26 maja, ponieważ zgodnie z naszymi przepisami jest to dzień wolny od pracy, to będzie 26 maja. Senatorowie zajmują się nowelizacją kodeksu wyborczego dotyczącego ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Członek zarządu spółki Bania w Białce Tatrzańskiej z zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. W marcu na starszą kobietę i wnuka przewróciła się drewniana brama przy stacji narciarskiej. Kobieta zginęła. Zarzuty usłyszał Paweł D., jeden z zarządców hotelu, w którego władaniu była brama, mówi Rafał Poremski z prokuratury w Zakopanem. Osoba ta została przesłuchana, złożyła wyjaśnienia, nie przyznała się do zarzuconego jej czynu i przypuszczam, w ciągu najbliższych kilku dni będą złożone wnioski dowodowe przez obrońców. Jeżeli będą uzasadnione, trzeba będzie te wnioski uwzględnić i przeprowadzić się dowody. Jeżeli tych wniosków nie będzie albo będą nieuzasadnione, to w zasadzie to postępowanie byłoby na etapie końcowym. Konstrukcja zawaliła się z powodu zaniedbania stanu technicznego. Budowla zabiła 70-latkę. 2000 kamer trafi do policjantów. Zakończyły się właśnie testy 180 takich urządzeń w trzech garnizonach: Stołecznym, Dolnośląskim i Podlaskim. Jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński, kamery osobiste okazały się dobrym rozwiązaniem. Potwierdziła się teza, że kiedy coś jest nagrane, zarejestrowane, no to powoduje zdecydowanie większą transparentność działań policyjnych i zmniejsza poziom wątpliwości i dyskusji wokół prawidłowości działań policyjnych. Skarg związanych z działaniami policji, tymi nagrywanymi na kamerach, jest zdecydowanie mniej niż przedtem. Kamery trafią do patroli interwencyjnych i patroli ruchu drogowego, dodaje komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Po 30 dniach wszystkie materiały, które nie stanowią dowodów w prowadzonych postępowaniach, czy to przygotowawczych, czy dyscyplinarnych, czy skargowych, są niszczone i nie będą przez nas dłużej przechowywane. Zasadą jest, że to funkcjonariusz policji decyduje o momencie, w którym włącza kamerę. I nie jest to tak, że rejestrujemy wszystko przez cały okres służby. Proszę też, aby obywatele nie obawiali się, że każda rozmowa z funkcjonariuszem policji jest nagrywana. Przetarg na zakup 2110 kamer dla policji ma być rozstrzygnięty do końca sierpnia. Polacy Adam Bielecki i Andrzej Bargiel wezmą udział w akcji ratunkowej na Karakorum, informuje jeden z rosyjskich portali. Na ścianie szczytu Latok, pierwszy na wysokości ponad 6 tysięcy metrów, na pomoc czeka rosyjski himalaista Aleksandr Gukow, który wraz z kolegą zdobywał szczyt. Nadał wczoraj sygnał SOS, potrzebuję pomocy, muszę być ewakuowany. Siergiej spadł, jestem w ścianie bez ekwipunku. Polacy są już w drodze do bazy pod Latokiem. Wpływowy irański generał ostrzega amerykańskiego prezydenta przed eskalacją konfliktu z Iranem. Dowódca elitarnych oddziałów Al-Quds miał powiedzieć, że jeśli dojdzie do wojny, to Irańczycy zniszczą wszystko, co posiada Donald Trump. Generał Qasem Soleimani miał powiedzieć, że ewentualna wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem doprowadzi do zniszczenia wszystkiego, co posiada amerykański prezydent. W wypowiedzi, którą cytuje irańska telewizja Al-Alam, wojskowy miał ostrzec Donalda Trumpa, że to Iran zdecyduje o losach wojny. Jesteśmy bardzo blisko. Jeśli zaczniecie wojnę, my ją skończymy, miał mówić generał, który przestrzegał amerykańskiego prezydenta przed obrażaniem irańskich władz. Generał Soleimani to jeden z najbardziej wpływowych przedstawicieli wojskowego establishmentu, który ostrzega Donalda Trumpa przed wojną z Iranem. Wojskowy jest dowódcą oddziałów Al-Quds, czyli części elitarnej Gwardii Rewolucyjnej odpowiedzialnej za operacje zagraniczne. Wypowiedź to prawdopodobnie reakcja na ostatnie tweety Donalda Trumpa, w których dużymi literami ostrzegał irańskiego prezydenta przed poważnymi konsekwencjami.

tried to realize it all. Mama says she's worried, growing up in a hurry, yeah. Come on home, girl, Mama cried on the phone. Too soon to lose my baby, and my girl should be at home. But try to understand, try to understand, try, try, try to understand. He's a magic man, Mama. Udało, czyli do trzech razy sztuka. Kiedyś chciałem zaprezentować tę piosenkę, ale zabrakło czasu, bo ona ma 5:30, więc Dreamboat Annie się pojawiło z tej samej płyty z zestawu największych przebojów grupy Heart. Potem wziąłem ją i chciałem zagrać w ostatnią sobotę i odtwarzacz w ostatniej chwili odmówił posłuszeństwa, więc pomyślałem, dzisiaj zaczniemy od tego Magic Man, czyli Magik ze Skierniewic, zespół Heart, na dobry początek naszej audycji. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, witamy. Agnieszka pyta, czy coś z głosem mi się stało? Nie, to taka chwilowa niedyspozycja poranna, tak to powiedzmy. Co dzisiaj w audycji? to co nam się zdarzy. A, wiem, że są imieniny Grażyny i imieniny Anny oraz urodziny Jaggera. Wszystko będziemy obchodzić, ale zmroził mnie, a właściwie dzisiaj dobrze, bo 30 stopni, zmroziła mnie wiadomość, jaką dostałem w liście. Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp do osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest pan adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie... A nie, ale ja jestem adresatem, czyli mogę w razie czego, tak? Mówić o tym, że listy od państwa. Marek.Niedźwiecki@polskiradio.pl. Czy to jest ta piosenka, pyta pan Paweł, którą przypomina pan raz w roku? Myślę, że to ten utwór, albo przynajmniej z tego gatunku. Cry Before Dawn, Witness for the World. No tak, powiedziałem, że co nam się zdarzy i szykując dzisiejszą audycję, pomyślałem, że dawno nie sięgałem po ten zestaw, który zawsze mnie bardzo podtrzymywał na duchu przy takiej temperaturze. Uriah Heep, a potem Klan. Nikt nie płacze, kto by zresztą śmiał.

Dla Anny i Grażyny, nawet tej kwietniowej, wszystkiego najlepszego dzisiaj. Biegniemy dalej. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. 28 minut do godziny 15, a co będą Państwo robili za miesiąc o tej porze? No, o godzinie 14 to już będzie godzina koncertu za nami. Gdynia, koncert, na który Państwa zapraszamy, święto polskiej muzyki rockowej, tak można powiedzieć, i święto radia. Ja też tam będę, zapowiem szybko jeden koncert i... Pan Radosław napisał: panie Marku, ja tam będę z żoną Kasią, 5-letnim synem Kubą i 8-miesięczną córką Gosią. To proszę uważać, bo raz na jakiś czas będzie ostro, tak jak koma na przykład, spadam właśnie. Ale zapraszamy, 26 sierpnia, Gdynia, wielki koncert podsumowujący lato z radiem. 24 minuty do godziny 15, to już pora chyba rozkroić ten tort urodzinowy. Tak się zastanawiałem, czy bym nie przeszedł jednak na śledzie, ale to za bardzo dobrze nie brzmi. No to niech będzie jednak tort urodzinowy Mick Jagger. Don't tell me when something is beautiful. And don't tell me how to talk to my friends. Just tell me the names of the stars in the sky. What's your favorite song? Tell me the names of the lovers you had before I came along. So put your arms around me and go hold me tight, 'cause I could get used to your vision of paradise. And don't ask me where all of the pain goes, 'cause you make me feel that I don't know myself. You say that you want me forever, and I say love is no crime. So tell me the names of the children we'll have at the end of the line. So don't put your arms around me and don't hold me tight, 'cause I could get used to your vision of paradise. And don't let me near the garden of earthly delights, 'cause I could get used to your vision of paradise. Should come home. There might be a time you don't want me around. So don't build your world around me. Don't hold me tight, 'cause I could get used to your vision of Dlaczego to nie był wielki przebój 17 lat temu? To tego nie wiem. Pan Jarek zapytał, czemu nie gram God Give Me Everything, bo to grała... Ania chyba grała, tak? Tak sobie wybrałem Vision of Paradise, bo bardzo lubię wracać do tej piosenki. No i jeszcze jeden utwór. A, i pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych przy okazji. Niekoniecznie 75-latków, mogą być 37-latkowie także. Wracam do takiego utworu, który pewnie bardzo rzadko pojawia się na antenie. Me in a state of shock. Look at that. Look at me. Look at me. Look at me. Look at me. Oh, look at me. Michael Jackson i Mick Jagger, State of Shock. Jeszcze jedna kartka z kalendarza 26 lipca 1975 roku. Na pierwszym miejscu najlepiej sprzedawanych płyt w Stanach Zjednoczonych One of These Nights zespołu The Eagles. Every form of refuge has its price, and it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort. but he knows where she's going and she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't. You can't hide. You Can't Hide Your Lying Eyes. To oczywiście z płyty One of These Nights zespół The Eagles, 26 dzień lipca 75 roku. Na liście singli Hustle, Van McCoy and the Soul City Symphony odsuwamy sobie na poniedziałek, bo jeszcze jedna kartka z kalendarza. Dzisiaj ma urodziny Roger Taylor, autor tej piosenki. No i tak patrzę, ojciec piątki dzieci. A dzisiaj ma 69. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Dziękujemy Państwu za uwagę. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedzielski. Your light, my only friend through teenage nights.